Kałabuszewicza. Teraz zyskujesz energię na najbliższe 5 lat. Nie martw się. Za 5 lat o tej porze powtórzymy naszą audycję. Dzisiaj po 20:00 Instytut Teatralny Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 6 października, minęła 23:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za nami sobota pod znakiem kolejnych konwencji przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Nowy rok akademicki zainaugurował uroczyście Uniwersytet Morski w Gdyni. Amerykański Senat zatwierdził wybór Bretta Kavanaugha do Sądu Najwyższego. Największe partie mobilizują siły przed wyborami samorządowymi. W całym kraju odbyły się dziś regionalne konwencje. Politycy PiSu zebrali się w Lublinie. Tam głos zabrali m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i Sylwester Tułajew, kandydat na prezydenta miasta. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że przy prowadzeniu polityki zrównoważonego rozwoju i wyrównywaniu różnic ekonomicznych między regionami Polski niezbędna jest dobra współpraca z samorządem. To musi być wielkie narodowe zadanie, wynikłe z polskiego i lokalnego patriotyzmu. A żeby to nastąpiło tutaj na tej ziemi, potrzebne jest takie wielkie przewietrzenie. Kandydat na prezydenta Lublina z ramienia PiS, Sylwester Tułajew, podkreślił, że najważniejszą rzeczą dla niego będzie ścisła współpraca z rządem. To jest bardzo mocno potrzebne, bo dziś jako parlamentarzysta bardzo często odbieram i obserwuję działania niektórych samorządowców, którzy wręcz warczą na rząd, którzy nie korzystają z programów rządowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Politycy Koalicji Obywatelskiej byli na konwencji w Bydgoszczy. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że chce obronić samorządy przed obecną władzą. Nie pozwólmy wpuścić ich z tą wojną polsko-polską do samorządu. Niech Polska lokalna zostanie wolna od nienawiści, od podziałów na lepszych i gorszych. Wolna od Misiewiczów, wolna od zachcianek działaczy PiS, wolna od zachcianek prezesa Kaczyńskiego. W Łodzi odbyła się konwencja regionalna SLD. Przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty mówił, że parlament bez lewicy jest kulawy, a obecnie wybory samorządowe są sprawdzianem dla ugrupowań lewicowych. Głównie powinny nas interesować żłobki, przedszkola, domy dziennej opieki dla starszych, a nie wielka polityka i to, czy PiS jest mądrzejszy od Platformy, czy Platforma od PiSu, bo jedno i drugie warte po taśmach widać jest tego samego. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Nowy rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Morski w Gdyni. Na skwerze Kościuszki był nowy sztandar i przed nim studenci przyjęli ślubowanie. Była tam Paulina Kozion. Uniwersytet Morski w Gdyni to jedyna uczelnia marynistyczna tej rangi w kraju i jedyny uniwersytet, którego studenci i pracownicy noszą mundury. Podczas uroczystej inauguracji na skwerze Kościuszki w Gdyni odbyła się parada kompanii honorowej i władz uniwersytetu. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który podkreślił, że Uniwersytet Morski w szczególny sposób bierze udział w kształtowaniu polskich elit. To właśnie nauka i szkolnictwo wyższe są kołem zamachowym rozwoju cywilizacyjnego Polski. Obecna na inauguracji wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa zaznaczyła, że podniesienie rangi uczelni do uniwersytetu to ważny krok w odbudowie polskiej gospodarki morskiej. Nie bez przyczyny w 1920 roku odbudowa gospodarki morskiej rozpoczęła się od powołania szkoły morskiej. Powołując uniwersytet, nawiązujemy do tej decyzji. Uniwersytet Morski w Gdyni zajmuje pierwsze miejsce w Europie w rankingu uczelni morskich. Ranga gdyńskiej uczelni została podniesiona 1 września. Amerykański Senat zatwierdził wybór Bretta Kavanaugha na sędziego Sądu Najwyższego. Za kandydatem prezydenta Donalda Trumpa głosowało 50 senatorów. Przeciwko było 48. Kilka tygodni temu w mediach pojawiły się relacje kobiety oskarżającej Kavanaugha o molestowanie seksualne. Christine Ford, obecnie wykładowczyni Koledżu Kalifornii, mówiła o tym na łamach Washington Post. Do incydentu miało dojść podczas imprezy 36 lat temu. W Waszyngtonie ponad 1000 osób demonstrowało przeciwko kandydaturze Kavanaugha. Przyznano nagrodę Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów Media Travel. W kategorii audycja radiowa Grand Prix zdobyła dziennikarka Polskiego Radia Edyta Poźniak za reportaż Pamięć. Laureatka mówiła, odbierając nagrodę, że to hołd złożony 95-letniemu polskiemu patriocie zamieszkałemu w Australii. Stanisław Kowalski ma dzisiaj 95 lat, urodził się w Hucisku Pieniackim na dzisiejszych terenach Ukrainy. Jego rodzina, około 50 osób, została zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich i on przez całe życie borykał się z tym, nie mógł tego zrozumieć. Dlaczego tak się stało, dlaczego sąsiad mordował sąsiada? I pamięć jest właśnie rozliczeniem się ze swoją przeszłością. W kategorii film nagrodę Grand Prix otrzymała Zimowa wyprawa K1987-88 w reżyserii Dariusza Załuskiego. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Janek Kałucki. Tai Woofinden po raz trzeci w karierze indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Brytyjczyk wygrał Grand Prix w Toruniu i o 10 punktów w klasyfikacji generalnej wyprzedził Bartosza z Marzlika. Polak nie ukrywał jednak radości ze srebrnego krążka. No, cieszę się bardzo, bo ciężki sezon na początku był, bo po Pradze to troszeczkę nie tak miało wyglądać, ale że tak powiem, może dostałem szybki prysznic i pracowaliśmy zawsze ciężko, ale naprawdę potrzebowaliśmy paru godzin na torze, żeby pewne rzeczy pozmieniać i jak było widać, zmieniliśmy to w dobrą stronę. Dziękuję tutaj podziękowania dla Grzesia, Serusia, Pawła, dla taty, dla dziewczyny, bo też dziś te nerwy uspokaja cały czas i no, jest wszystko tak jak należy. Brązowy medal wywalczył Szwed Fredrik Lindgren, czwarty był Maciej Janowski. Dodajmy, że Woofinden mistrzostwo przypieczętował w biegu półfinałowym, w którym pokonał z Marzlika. W finale natomiast zostawił w tyle Artioma Łagutę i Emila Sajfłudinowa. Tak kończy się sezon 2018, kolejny w przyszłym roku. Jak na razie wiadomo jedynie tyle, że najlepsi żużlowcy pojadą m.in. we Wrocławiu i na PGE Narodowym. Zawody w Warszawie 18 maja. Skoro już o stadionach mowa, dziś na trzech obiektach rozgrywane były mecze 11 kolejki Lotto Ekstraklasy. Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem Wrocław 1-0, Pogoń Szczecin pokonała Wisłę Płock 4-0, a Lechia Gdańsk była lepsza od Zagłębia Sosnowiec. Wygrała 4-1 i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Ten mecz był kwintesencją tego, co ostatnio się działo, z naciskiem na to, że wyciągnęliśmy wnioski z tych ostatnich meczów. I myślę, że dzisiaj widać było i dobrą grę, i składne akcje, i grę ofensywną, i można powiedzieć taką naszą odpowiedź sportową, bo ostatnio powiedziałem, że nie zasłużyliśmy na to, żeby być liderem, to myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że nie musimy się wstydzić. Mówił trener Lechii Piotr Stokowiec. Jutro kolejne mecze 11 kolejki. Arka Gdynia zagra z Zagłębiem Lubin, Korona Kielce z Jagiellonią Białystok, a Wisła Kraków skonfrontuje się ze swoim rywalem z Zamiedzy, Krakowią. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych pierwszą porażkę odnieśli szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Nawciarze ulegli na wyjeździe Ademarowi Leon 24-27. W dużo lepszych nastrojach są natomiast zawodnicy PGE Vive Kielce, którzy pokonali Kristianstad 33-31. I na koniec boks, bo mniej więcej o 5 rano czasu polskiego do ringu wejdzie Tomasz Adamek. Polak skrzyżuje rękawice z Jalerem Millerem. W przypadku Tomasza Adamka często padają pytania, po co jeszcze chce walczyć. Jest człowiekiem majętnym, zdobył pas mistrzowski w dwóch kategoriach, a co chyba najważniejsze, jest już po 40. Polak tak odpowiada. Nic mi nie pozostało, bo dwa pasy zdobyłem w niższych kategoriach i cały czas chodzi mi po głowie pas wagi ciężkiej. I jeszcze raz chciałbym w mojej karierze się pokusić o taką szansę. Za Amerykaninem Adamka czeka jednak ciężka przeprawa. Za Millerem przemawia siła ciosu i masa ciała. Jest ponad 40 kg cięższy od naszego boksera. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Dodam tylko, że zwycięzca tego starcia będzie miał szansę walczyć o regularny pas organizacji WBA Królewskiej Dywizji. Relacja jutro w audycji Trzecia Strona Medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju więcej chmur, przelotny deszcz pojawi się na wschodzie, w centrum, na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskim i w Małopolsce. Przed nami kolejny cieplejszy dzień. Termometry pokażą na Podlasiu 16 stopni, w centrum 21 do 23 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ten temat podejmowałem już niejednokrotnie. Chodzi o wszelkiego rodzaju orkiestry i big bandy. To słowo jest niemal synonimem, no ale jednak nie tak do końca. A ważniejsze jest ich podejście do tego, co grają. Jedne stawiają na konwencjonalną potęgę brzmienia, na szalone zjawisko swingu, mniej troszcząc się o to, jaka jest muzyczna zawartość. Inne z kolei szukają nowych brzmień, kolorów, których jeszcze ciągle jest mnóstwo na pewno nieodkrytych. Ale dziś, mimo że posłużę się prawie tymi samymi zespołami, chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o szukanie przez orkiestry nowego materiału muzycznego. Krótko rzecz biorąc, ten nowy materiał najczęściej sięga w rejony albo bardzo rozbudowanej harmonii, albo wręcz muzyki free. Ale big bandy mają to do siebie, że nawet jeśli jest to muzyka free, to ona brzmi w tym pokaźnym brzmieniu bardzo przekonująco. I wydaje nam się, że mamy do czynienia z czymś jak najbardziej konwencjonalnym. Ale zdarza się, choć rzadko, że mamy do czynienia z nietypowym zestawieniem regularnych, znanych akordów, które budzą w nas absolutne zdumienie i wydaje nam się, że mamy do czynienia z czymś nieprawdopodobnie swobodnym i nieuczesanym. Mniejsza z tym, zacznijmy od big bandu Joe Hendersona. To wspaniały zespół na tak nieprawdopodobnie technicznym poziomie, że trzeba się czasem dopiero mocno zastanowić, co tam jest grane, żeby zdać sobie sprawę, jak piekielnie jest to trudne. Ale tym razem chodzi o kompozycję, która jest jak najbardziej tonalna, rekordami. Bywa, że grywa się ją często na wszelkiego rodzaju jam sessions i nie budzi to niczyjego zdumienia. Jednak co innego temat, a co innego wstęp, którego za chwilę posłuchamy. To już jak gdyby zupełnie inna rozmowa. Rzeczywiście trudno mi czasami rozgryźć te wszystkie niuanse, które się tam dzieją. A potem już jest temat, który idzie sobie konwencjonalnie, aczkolwiek to nie oznacza, że konwencjonalne mają być solówki. A solistami będą Joe Henderson na tenorze, Nicholas Payton trąbka i Helio Alves fortepian. We'll be right back. Joe Henderson Big Band i jego kompozycja zatytułowana Ricordame. Joe Henderson saksofon, tenor Nicholas Payton trąbka i Helio Alves fortepian. Kolejny przypadek Wayne Shorter i jego przedziwna płyta High Life, która do dziś budzi moje zdumienie i zresztą należy do moich ulubionych. O dziwo, Mamy tam nieomal same doskonale znane klasyczne akordy, ale pozbierane tak, jakby ktoś rozsypał całe abecadło i pozornie bez ładu i składu poskładał je z powrotem w obojętnej kolejności. Oczywiście tak, nie jest. To wszystko na pewno było bardzo przemyślane, tym bardziej, że Shorter wszystko lubił zapisywać od góry do dołu precyzyjnymi nutami, niewiele pozostawiając do wyboru samym muzykom. Nawet fortepian zapisany jest tak zwanymi winogronami, a nie funtami. Tylko czy państwo wiecie, co to są winogrona, a co to są funty? Winogrona to zwyczajne nuty kropeczki, jedna obok drugiej czasami bardzo gęsto. Rzeczywiście przypomina to jak gdyby winogrono. Natomiast funty to są symboliczne oznaczenia pewnych dobrze znanych akordów. No i każdy pianista będzie wolał na przykład mieć do czynienia z funtami, bo po prostu przeczyta A7 i wie, o co chodzi, a nie musi rozszyfrowywać, gdzie tam jest G, A, Cis, E i wszelkie inne detale. Poza tym ma wtedy pewną dowolność w traktowaniu tego akordu. Może go używać w równych przewrotach, może stosować najrozmaitsze alteracje, ale właśnie do tego Shorter nie chciał dopuścić. Nie, on powiedział, masz zagrać dokładnie to, co ci napiszę i to, jak ci napiszę. Pod tym względem, nawiasem mówiąc, bardzo przypominał Jelly Roll Mortona. A więc mamy cały ten cyrk i galimatias bardzo precyzyjnie zaplanowany i opisany, a na tym wszystkim Shorter porusza się swoimi tylko szlakami. Nie wiadomo właściwie, czym się kieruje, no ale jako autor kompozycji, aranżacji doskonale wie, co tam się pod spodem dzieje i co można tam zagrać, a czego zagrać nie można. A zatem posłuchajmy jego kompozycji Pandora Awakened. Thank you. Pandora Awakened z płyty High Life, czyli Wayne Shorter i jego przedziwne muzyczne konstrukcje, których mnie słucha się zawsze z przyjemnością. Ale przejdźmy do tworu jeszcze bardziej dziwacznego i tym razem nawet nie próbujcie mnie pytać, jak to zostało zrobione, jakie tam są techniki, jaka wyobraźnia i w ogóle o co chodzi. Jest to wspólne dzieło Mike Breckera i aranżera Gila Goldsteina. Właściwie obaj przyłożyli rękę do aranżacji, choć nie wiadomo, kto ile się nad tym wszystkim napracował. Niewątpliwie Brecker jako kompozytor też musiał tu dołożyć swoje 3 grosze. A jak to brzmi, jak to jest skonstruowane, jakie tam są harmonie i czy w ogóle są jakiekolwiek harmonie, pomęczcie się razem ze mną i pozastanawiajcie. A ta kompozycja zwie się Brecksterity. Thank you. był saksofonista Mike Brecker i orkiestra prowadzona przez Gila Goldsteina. No i jak państwo sądzicie, było free czy było tonalnie? Szczerze mówiąc, doszukałem się i jednych, i drugich fragmentów w tym nagraniu, ale nie będę sobie nad tym głowy łamał. Grunt, że mnie to przekonuje. Tym niemniej, jeśli państwo nie nawykliście jeszcze do tego rodzaju dźwięków, to teraz proponuję coś na uspokojenie. Łagodnego, lirycznego, wcale nie nowego, bo to jest prastara ballada George'a Gershwina How Long Has This Been Going On? I tutaj głównym bohaterem jest grający na ustnej harmonijce Toots Tielemans. A kogo wziął sobie w roli akompaniatorów? Trio wokalistki Shirley Horn. Tyle, że tym razem nie dał jej absolutnie pośpiewać, wyłącznie zatrudnił ją jako pianistkę i może dobrze zrobił, bo wiemy o Shirley Horn, że śpiewa wspaniale, jest jedną z najgenialniejszych wokalistek w historii, natomiast właśnie te walory bardzo często przesłaniają jej umiejętności pianistyczne. Teraz będziemy mogli na to bardziej zwrócić uwagę. I towarzyszą jej, jak zwykle w jej zespole, basista Charles Ables i perkusista Steve Williams. Jean Toots Tillemans, harmonika ustna, Shirley Horn, fortepian, Charles Abels, bass i Steve Williams, perkusja. How long has this been going on? A teraz pora już zabrać się do naszego stosiku z nowościami, do którego tak nawiasem mówiąc dawno nie sięgaliśmy, więc znów się trochę uzbierało. I oto kolejną nowość proponuje nam Michał Martyniuk. Pianista od lat osiadły w Nowej Zelandii. No rzeczywiście dalej to już nie można było pojechać, aczkolwiek podobno istnieje droga na skróty. Wystarczy zapaść się pod ziemię, byle na tyle głęboko, żeby wylecieć po drugiej stronie. Ale Martyniuk wrócił do nas drogą konwencjonalną i tu z polskimi muzykami nagrał swój album zatytułowany Nothing to Prove. A kto mu w tym nagraniu towarzyszy? Popatrzmy. Kuba Goods, perkusja. Kuba Mizeracki, gitara. Kuba Skowroński, saksofon. I nie wiedzieć czemu nie Kuba, tylko Bartek Chojnacki, kontrabas. Thank you. Nowy album zatytułowany Nothing to Prove, a grali Kuba Goods, perkusja, Kuba Mizeracki, gitara, Kuba Skowroński, saksofon, Bartek Chojnacki, bas i lider Michał Martyniuk, fortepian, prosto z Nowej Zelandii, aczkolwiek ten utworek nie był zatytułowany prosto z Nowej Zelandii, tylko prosto z Krakowa. No cóż, można i tak. Kolejna nowość jest znów troszkę zaskakująca, bo oto mamy album zatytułowany Komeda Recomposed, a autorem jest Sławek Jaskółkę, tym razem prezentujący nam się nie w trio i nie solo, tylko z pełnym sekstetem. I to nie byle jakim. Popatrzmy, Emil Miszk gra na trąbce, Piotr Chęcki na saksofonie tenorze, Michał Jan Ciesielski na saksofonie altowym, Piotr Kułakowski na basie i Roman Ślefarski za perkusją, oczywiście przy fortepianie Sławek Jaskółkę. Ale na czym polega ten rekomponowany Komeda? Otóż rzeczywiście Jaskółka jest zainspirowany muzyką Komedy, a nawet konkretnymi utworami, jednak tak je poprzewracał, że powstało coś zupełnie nowego. Tym niemniej, na przykład w kompozycji, którą zaraz Państwu zademonstruję, zatytułowanej Szaro, bez większego trudu doszukamy się motywu Krzysztofa Komedy, Szara Kolenda. I zanim Was zostawię z tą muzyką, chciałbym jeszcze przypomnieć, że właśnie rusza w trasę po Polsce Piotr Schmidt, prezentujący swój materiał złożony wyłącznie ze standardów w otoczeniu całego szeregu partnerów. Nigdy nie wiadomo, gdzie i kto razem z nim wystąpi. Ja w każdym bądź razie już niebawem wybieram się właśnie na taką imprezę do Filharmonii Bałtyckiej. I żegnam się już na zapas, zostawiając Państwa ze Sławkiem Jaskółkę. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblek. Thank you.